Tratatua, terrore, tortura, izela, aberatsak, aberastota, miseria mundu guztira. TTIP, tortura da, tratatua, terrore, izela, aberatsak, aberastota, munduan ere inmisiera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ordua da, ordua da, oraintxe da, oraintxe da, jeikita zutik lanera. Gure eskutan dago eta Europar matxina dara. Ez la hora, ez la hora, ez ahora, ez ahora, hasta echarlos en el mar. Basta de historias y de cuentos, Europa huelga general. Zelemoman, zelemoman, zesmentenan, zesmentenan, zetena persa zenegan. Debule zanfan de la terre, l'Europa greve genera. Zelemoman, zelemoman, zementenan, zementenan, zetena persa zenegan. Debule zanfan de la terre, l'Europe greve generale. O Andy Shea, o Ho Chi Minh, ora Ho Chi Minh aurrera. La la la la.